rozliczane na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 października, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Zbigniew Ciąkalski przed Komisją do Spraw VAT-u. Przesłuchanie zacznie się za godzinę. Handel dziećmi czy handel organami to formy współczesnego niewolnictwa, które przestępcom przynoszą ogromne zyski. Prezydent Trump próbuje zablokować marsz uchodźców z Hondurasu, którzy zmierzają w stronę Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ćwiąkalski będzie odpowiadał na pytania Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Komisja zbierze się za godzinę. To będzie drugi świadek, który stanie przed komisją. Pierwszym był profesor Witold Modzelewski, autor ustawy o VAT, który mówił m.in., że spadek dochodów z podatku zaczął się w 2008 roku i utrzymywał przez kolejne lata. O dzisiejszych przesłuchaniach Michał Fabisiak. Zbigniew Ćwiąkalski będzie pierwszym ministrem rządu Donalda Tuska, który złoży zeznania przed komisją. Jego przesłuchanie jest zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości konieczne, bo jak tłumaczą, w okresie, gdy sprawował władzę w resorcie sprawiedliwości i prokuraturze generalnej, zaczęły pojawiać się wyłudzenia podatku VAT. Już w 2008 roku zaczęły się pierwsze problemy. Powinien mieć wiedzę w tym zakresie. Wyjaśnia wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński z PiS. Polityk partii rządzącej ma nadzieję, że Ćwiąkalski podzieli się posiadaną wiedzą i pomoże komisji wskazać tych, którzy przyzwolili na działalność mafii VAT-owskich. W merytoryczny charakter przesłuchania nie wierzy natomiast Zbigniew Konwiński z PO. W jego ocenie ma ono tylko jeden cel. Przesłuchanie jest po to, bo przewodniczącemu Horały na kilka dni przed wyborami było potrzebne rozpoznawalne nazwisko, bo jest w kampanii wyborczej. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Komisja Śledcza do spraw VAT bada nieprawidłowości związane ze ściągalnością tego podatku w latach 2007-2015. To konsekwencja uchwalenia przez PiS ustaw o Sądzie Najwyższym. Tak o wniosku Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego mówił w Trójce wicemarszałek Sejmu z ruchu Kukiz 15 Stanisław Tyszka. Minister Sprawiedliwości chce, żeby Trybunał uznał za niezgodny z polską konstytucją jeden z artykułów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ten artykuł pozwala sądom krajowym kierować pytania do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące funkcjonowania i ustroju sądownictwa. To polityczna gra, ocenia polityk Kukiz 15. Próby jakichś gier, które może w zamyśle ministra sprawiedliwości coś pomogą w relacjach z, powiedzmy, czynnikami europejskimi, ale moim zdaniem nie pomogą. I moim zdaniem to się wszystko skończy w taki sposób, że Prawo i Sprawiedliwość się wycofa z tych regulacji, przede wszystkim w zakresie kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego, tak samo jak się wycofało z ustawy o IPN-ie. Zbigniew Ziobro przypomina, że polski rząd w odpowiedzi na zarzuty Komisji Europejskiej dotyczące reform sądownictwa odpowiadał, że tylko prawo krajowe reguluje ustrój sądów w danym kraju. Współczesne niewolnictwo to plaga naszych czasów, alarmują eksperci w Europejskim Dniu Walki z Handlem Ludźmi. Z policyjnych danych wynika, że to drugi po handlu narkotykami najbardziej dochodowy, nielegalny biznes na świecie. Problemem jest to, że wiele ofiar nie zgłasza przestępstwa. Najczęściej są to osoby, które wyjeżdżają do pracy za granicą, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Te skrajne przypadki to mieszkanie w ziemiance, mieszkanie w różnego rodzaju skrzyniach, dziwnych kontenerach, bez dostępu do wody, bez dostępu do prądu, do gazu. Pensja czy zarobek, na jaki liczyć mogą te osoby, to ułamek tego, co my zarabiamy wykonując taką samą robotę. Handlarze ludźmi często manipulują ofiarami, zmuszając je do morderczej pracy, a nawet do przestępstw, tłumaczy Tomasz Nowak z Komendy Głównej Straży Granicznej. Silna więź emocjonalna, fizyczna, psychiczna, stworzona pomiędzy ofiarą a sprawcą, doprowadza tą osobę do uzależnienia. To wykorzystanie może być szeroko rozumiane. W prostytucji, w ogóle w całym seks biznesie, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, zmuszanie do popełnienia przestępstw, handlu organami, handlu dziećmi. Wczoraj zaczęła się kampania społeczna. W mediach pojawią się informacje na temat tego, jak wygląda współczesne niewolnictwo i jak się przed nim bronić. Około 4000 mieszkańców Hondurasu chce dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Żeby powstrzymać marsz imigrantów, władze Meksyku skierowały na granicę z Gwatemalą setki policjantów. Prezydent Donald Trump zagroził konsekwencjami krajom, które przepuszczą uchodźców przez swoje terytorium. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wałkuski. Niektórzy twierdzą, że uciekają przed prześladowaniami w ogarniętym przemocą Hondurasie. Inni przyznają, że idą do USA w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Prezydent Donald Trump zagroził Hondurasowi i Gwatemali odcięciem pomocy finansowej, jeśli nie zatrzymają migrantów. W poniedziałek udało im się jednak przekroczyć granicę obu krajów. Własną granicę będzie teraz starał się zablokować Meksyk. Na przejścia graniczne skierowano tam ponad 500 policjantów. Prezydent Trump ostrzega, że może powrócić do kontrowersyjnej zasady zero tolerancji wobec migrantów z Ameryki Środkowej i Południowej, która kilka miesięcy temu doprowadziła do odseparowania tysięcy dzieci od rodziców i z której amerykański rząd wycofał się w czerwcu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po dziewiątej w Trójce Sport i Jan Kołucki. Kibice piłki ręcznej od kilku lat za każdym razem ostrzą sobie zęby, kiedy na parkiecie spotykają się ekipy Orlen, Wisły, Płock i PGE Vive Kielce. Niestety tym razem słynna święta wojna zamieniła się w kapitulację płocczan. Vive pewnie wygrało 31-24. Swoim zawodnikom gratulował trener Tałan Dujszebajew. Jestem bardzo zadowolony ze zwycięstwa. Myślę, że dzisiaj zasłużono wygraliśmy. Jestem pewny, że w trakcie 60 minut mieliśmy duży szacunek do Orlen Wisły Płock. Myślę, że to był bardzo sportowy mecz. W innych meczach Superligi Azoty Puławy wygrały z Arką Gdynia 35-22, a MKS Kalisz przegrał, ale dopiero po rzutach karnych z Górnikiem Zabrze. Tymczasem na parkietach Plus Ligi kolejną porażkę zanotowali siatkarze Asse Koresowi. Rzeszowianie przegrali z Oniko Warszawa 1-3, natomiast PGS Krabełchatów nie dała szans MKS-owi Będzin. Mistrzowie Polski wygrali 3-1. Zadowolony ze zwycięstwa był Karol Kłos. Bardzo fajnie, bo to było trudne spotkanie. Jeszcze widać, że jest wiele rzeczy, nad którymi musimy popracować, ale chyba nikt się nie łudził, że zbierzemy się wszyscy razem i po tygodniu będziemy świetnie grać i nie będzie niczego do poprawy. Ważne, że walczymy, walczyliśmy i wygraliśmy za 3 punkty u siebie. To bardzo cieszy, możemy się skupić teraz na kolejnym kroczku, kolejnym przeciwniku. Tref Gdańsk w sobotę. A za oceanem Marcin Gortat zaliczył falstart na inaugurację nowego sezonu NBA. Los Angeles Clippers, w składzie którym gra Polak, przegrali z Denver Nuggets 98-107. Marcin Gortat rozpoczął właśnie swój 12. sezon w karierze, a LA Clippers są jego 4. klubem w tych rozgrywkach. Na inaugurację nasz koszykarz wypadł przeciętnie. W ciągu 18 minut gry Polak uzyskał 6 punktów, 6 zbiórek i 2 asysty. Tak samo długo na parkiecie przebywał jego zmiennik Serb Boban Marjanović. On z kolei zanotował 18 oczek, do tego dołożył 8 zbiórek. W 4. kwarcie drużyna z miasta Aniołów prowadziła z Denver różnicą 8 punktów. Jednak o porażce Clippers zdecydowała znakomita seria Nuggets wygrana w stosunku 11-2. Zespół Marcina Gortata kolejny mecz rozegra we własnej hali, najbliższy przeciwko Oklahomie, ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki. Jan Pachlowski. Grano też na starym kontynencie. Anwil Włocławek przegrał w Lidze Mistrzów z Niżnym Nowogrodem 82-93, a Arka Gdynia uległa w Pucharze Europy Sedewidzie Zagrzeb 61-78. I na koniec piłka nożna, bo Cesc Fabregas, czyli zawodnik Chelsea, wpisał się do księgi rekordów Guinnessa. Hiszpan najszybciej w historii Premier League osiągnął 100 asyst. Fabregas potrzebował do tego 293 spotkań. Pobił tym samym osiągnięcie Ryana Giggsa. Kolejny sport w Trójce o 17. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Na zachodzie i Śląsku przelotne opady deszczu. Na razie w wielu regionach mgły nad morzem i na zachodzie silniejszy wiatr. 18 stopni będzie dziś na Pomorzu Zachodnim, około 19 w centrum, do 21 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapłać pierwszą ratę dopiero w lutym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 28 września wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 24 października. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl.

Myślałam dzisiaj rano, przygotowując piosenki do audycji, że gdyby jednak Aura zawiodła, to ten utwór każdemu, kto zna historię zespołu Red Hot Chili Peppers, każdemu, kto pamięta teledysk do tej piosenki właśnie, ten utwór natychmiast zabrzmi słońcem. Ale okazało się, że nie potrzeba było takich pretekstów, bo tutaj przy Myśliwieckiej 357 piękne słońce za oknem oświetla już od kilku czwartkowych tygodni to piękne złote drzewo. Myślałam o tym, Anthony Kiedis śpiewa w tej piosence, że z ptakami dzielę mój samotny widok, a ja tutaj zupełnie, chociaż sama w studiu nie czuję się samotna, państwo już piszą, dziękuję za wszystkie listy, anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Ale gdyby ta subtelność Red Hot Chili Peppers i to wspomnienie słonecznej Kalifornii to nie było dość, w tym paśmie od kilku tygodni mamy sprawdzony sposób na to, jak dobrze zacząć dzień. To nasza spontaniczna tradycja w naszych czwartkowych spotkaniach do południa. Pojawia się zawsze ten głos, czy w dyskografii zespołu Moloko, czy później już w dyskografii solowej. Niezmiennie intrygująca interesująca i właśnie taka iskrząca tą popową energią, ale też zawsze z odpowiednią dozą elegancji Roisin Murphy. Jeśli chodzi o motyw muzyczny dzisiejszych trzech godzin tego spotkania, jest nim zespół, który pojawi się za chwilę. Zespół zainspirowany, to pojawienie się w dzisiejszej audycji zainspirowane filmem, który niedawno zobaczyłam. Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Film dokumentalny Supersonic o

Najlepiej radzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie, ponieważ rozpuszczają się już w ustach. Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. Są dostępne w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Współcześni ułani, malowane dzieci, to nasza nadzieja kolejnych stuleci. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45. Wygrywaj już za trafienie 3 liczb. Grając wspierasz program stypendialny 100 na 100 dla najzdolniejszych studentów na stulecie odzyskania niepodległości. Losowanie już 10 listopada. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Partnerem audycji jest organizator kongresu 590, Rzeszów 15-16 listopada, kongres590.pl. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cyner, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Dziennik Gazeta Prawna na początku. Dane o Polakach na widelcu firm. Porażająca sprawa, panie Adamie, szanowni państwo. Spółka udzielająca chwilówek, której nie wyszedł biznes, ma dostęp do rejestru PESEL. Zgodę na to otrzymała w 2015 roku. Dziś nie ma ani zarządu, ani rady nadzorczej. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych nie byłoby więc nawet kogo ścigać. Co więcej, jak czytam na pierwszej stronie dziennika, jedynym udziałowcem Access Finance Poland, bo o takiej firmie mowa, jest inna amerykańska spółka. Ekspert pyta, dlaczego godzimy się jako państwo na przekazywanie danych osobowych Polaków prywatnemu amerykańskiemu biznesowi? Może pan zna odpowiedź, panie Adamie? Nikt nie zna tej odpowiedzi, ponieważ sytuacja w relacjach między instytucjami państwa a sektorem finansowym zawsze toczyła się pod dyktando tego sektora. I państwo okazuje się bezradne i przyzwala na wiele zachowań takich, które w każdym innym przypadku nie zdarzają się po prostu. No i tutaj oprócz tej amerykańskej firmy jeszcze słynniejsza firma GetBack też miała dostęp do tego PESEL-a. I wiemy, co się z tą firmą dzieje. Mówimy o tym wszystkim w 2018 roku, w momencie, w którym na przykład nie można pełnych danych, czy nawet imienia i nazwiska, jak rozumiem, tak? W kolejce do lekarza na przykład wyczytywać. Czyli to ta dbałość o dane osobowe nakręca się coraz bardziej, a z drugiej strony no naprawdę kluczowe informacje, takie jak numer PESEL, no jest dostęp do tego przez niekontrolowany podmiot. No to zawsze taka refleksja się pojawia, że jakość stanowionego prawa i kompatybilność tego prawa w różnych segmentach jest tak, że pozostawia wiele do życzenia, że później cierpimy z tego powodu wszyscy. No właśnie, z tego powodu też być może będziemy cierpieli. Hakerzy zainfekowali złośliwym oprogramowaniem 3 firmy energetyczne i transportowe w Polsce i na Ukrainie. I możliwe, że planują destrukcyjne cyberataki. To informacje przekazywane przez agencję Reutera, która powołuje się na raport słowackiej firmy ESET. Nie podano, o które konkretnie firmy chodzi, ale winą obciążono hakerskie ugrupowanie, które Wielka Brytania z kolei oskarżała o powiązania z rosyjskim wywiadem wojskowym. To takie nagłówki rodem z XXI wieku, z filmu science fiction. Panie Adamie, no, należy się obawiać i hakerzy, eksperci od cyberbezpieczeństwa mówili, to jest tylko kwestia czasu, jak takie rzeczy będą się działy, kiedy hakerzy na przykład będą włamywać się do systemów elektrowni. Ja myślę, że ten system bezpieczeństwa cybernetycznego, on zupełnie nieźle funkcjonuje, dlatego że uczciwie mówiąc, to tego rodzaju epizody, jak ten wskazany tutaj, są stosunkowo rzadkie. A w dzisiejszych czasach zabawa w sieci już jest tak wysublimowana, że właściwie mogłoby się dziać częściej. I na większą i bardziej niebezpieczną skalę. A więc zatem te systemy bezpieczeństwa i służby, które za to odpowiadają, widocznie są po prostu skuteczne. Że no właśnie, mamy, tak. Że mamy tylko na tak niewielką skalę do czynienia z tymi zagrożeniami. Uczciwie mówiąc, my mówimy głośno i nagłaśniamy sytuacje, w których jest jakieś niebezpieczeństwo i ono wycieka do nas, ale jest mnóstwo sytuacji, o których służby nie informują, takich, w których to sytuacjach udało się załagodzić takie niebezpieczeństwo, prawda? No i właśnie, nie wiemy. I właśnie dlatego, że oni są skuteczni, to te zdarzenia są właściwie nie takie znowu częste. Chociaż te wrażliwe segmenty gospodarki, jak transport czy energetyka, no, muszą być pod szczególnym nadzorem, bo tam skala zagrożenia jest po prostu niewyobrażalna. Dzisiaj w Warszawie protest taksówkarzy. Kierowcy mają manifestować sprzeciw wobec nierównego traktowania firm na rynku przewozu osób. Oni muszą mieć licencje, kasy fiskalne i płacą podatki w Polsce, a na przykład są tacy kierowcy na przykład firmy Uber, bo to uderzenie w tę firmę głównie. Nie wszystkie obowiązki te przeze mnie wymienione dotyczą właśnie tych kierowców z takich firm. Co pan na to, panie Adam? No znowu to samo, no. Że to, jak się reguluje ten rynek, no to były momenty, kiedy się chciano dokonać nadregulacji, że już wymogi postawić wobec kierowców tak nieprawdopodobne, że nikt prawie już nie mógł ich spełnić, albo czasami no poluzować tak bardzo i tego właściwie chyba teraz doświadczamy, że właściwie bez żadnych zobowiązań, bez żadnych uprawnień można wsiąść do samochodu i wywozić ludzi. A to może poluzować wszystkim porówno. Od lat ten problem się toczy i od lat nie potrafimy sobie z tym poradzić. No to, że teraz protestują, no to jest jeszcze jedna okazja, ale to już takie protesty były wielokrotnie wcześniej i nic z tego nie wynikło tak naprawdę. No poza tym, że dzisiaj poruszanie się po Warszawie po godzinie 12 będzie, mówiąc delikatnie, trudne. Prawdę mówiąc, już się w tej chwili to zaczyna, bo właśnie świeżo wszedłem z miasta. W 2017 roku do Polski trafiło z zachodu około 350 tysięcy samochodów z silnikami diesla. Większość jest starsza niż 7 lat i jeszcze przez wiele lat będzie emitować bardzo dużo szkodliwych substancji, ostrzega znany brukselski think tank Transport and Environment. No i spodziewamy się tego, że to powietrze w Polsce nie będzie między innymi z tego powodu jeszcze długo czyste. Dzisiaj jakieś ostrzeżenie dotyczące Warszawy już widziałem w internecie, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza w stolicy. No i znowu to samo, taka monotonia dzisiaj jakaś jest. No bo przecież staraliśmy się ograniczyć ten napływ złomów. Wielokrotnie próby różne były podejmowane i wszystkie kończyły się niczym. I teraz to zagrożenie jest o tyle absurdalne zupełnie, że państwo postanowiło wydawać setki milionów złotych na walkę ze smogiem, a jednocześnie drugą furtką wpuszcza te złomy, które tę walkę ze smogiem skutecznie uniemożliwiają, albo w każdym razie ograniczają. Wiem, że wielu słuchaczy na pana się obrazi, panie Adamie, po takim stwierdzeniu, bo mówią tak, 7-letni samochód sprowadzany z Niemiec, to nie sprowadzamy takiego samochodu, dlatego że uwielbiamy i kochamy 7-letnie diesle z zachodniej granicy, tylko po prostu nie stać nas na młodszy samochód, nawet z zagranicy, już nie mówiąc o nowym kupionym w Polsce. Po prostu nas nie stać. Kwestia ceny, pieniędzy i zarobków w Polsce. Ja myślę, że społecznie patrząc na to, to tu jest jeszcze głębszy problem, że ich rzeczywiście nie stać, bo te auta często trafiają w te regiony Polski, które są całkowicie pozbawione kontaktu ze światem. Jeżeli 20% polskich gmin nie ma żadnej komunikacji publicznej, to na Boga ci ludzie jakoś do tego miejsca pracy muszą się dostać. A ponieważ są biedni, to kupują te złomy. A ponieważ jest popyt, to znaczy, że jest i podaż. I te złomy przyjeżdżają. Kółko się zamyka. To zostańmy na koniec przy motoryzacji. Według rządu w 2025 roku, wiemy o tym wszyscy, po polskich drogach ma jeździć 1 000 000 elektryków, żeby było bardziej ekologicznie. Tymczasem w pierwszej połowie 2018 nad Wisłą sprzedano, no ile, jak państwo sądzą? Aniu, może wiesz, ile elektrycznych samochodów sprzedano w pierwszej połowie 2018? Strzelaj, raczej za mało niż za dużo proponuję. Ja domyślam się, że jest to skromna liczba, ale powiem ci, że szacunki nie są moją mocną stroną. Ma być 1 000 000 w 2025, w pierwszej połowie było 279 aut, nie tysięcy, po prostu aut. Mało tego, w europejskim ogonie elektromobilności, jak czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, plasuje nas nie tylko liczba aut, ale też brak infrastruktury do ładowania, bo o tym często też mówimy. W całej Polsce dostępne są obecnie 582 ładowarki, gdy w prawie czterokrotnie mniejszej Austrii jest ich przeszło siedmiokrotnie więcej. Panie Adamie, to jak sobie z tym poradzić, jak nie ma infrastruktury, samochody są drogie? No właściwie dlaczego Polacy mają kupować elektryczne auta? No nikt im w tym właściwie nie pomaga. No to po pierwsze, dysproporcja cenowa między klasycznym autem a autem elektrycznym jest jeszcze ciągle bardzo duża i to nie tylko u nas, tylko na całym świecie.

zacznij od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny. Powiedz, najwyższy czas. Wyjaśnij, a zaświecę. Odpowiedz, a przestanę biec. Płyty Przewijanie na podglądzie. Za 13 minut 10. Come, she's under my thumb. The anger.